राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 दिनांक 23 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंश स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो ये ध्यान देने की बात है कि अब जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति सबको है, परमात्मा ऐसे नहीं है जो किसी जगह और किसी जगह ना हो, किसी जगह और किसी जगह ना हो, किसी वस्तु में और किसी वस्तु में ना हो, किसी प्राणी में और किसी प्राणी में ना हो, किसी परिस्थिति में और किसी परिस्थिति में ना हो, किसी अवस्था में हो किसी अवस्था में न हो, ऐसा है ही नहीं। सब जगह समान रीति से वर्ण है वो मौजूद। हम उसी प्राप्ति चाहते हैं तो बाधा क्या है? बाधा जो नाशवान वस्तु है उनको हमने अपनी मान रखा है, श्रेष्ठ मान रखा है, महत्व दे रखा है, उनको सत्यता दे रही है, ये बाधा है। और बिल्कुल ये जानते हैं पहले कौन मरेगा पीछे कौन मरेगा, पर जन्म लिया है उसको मरना पड़ती, उसको मरना तो अवश्य है। खा कर के मरो, पी कर के मरो, चाहे भूखे मर के मरो, पैसे मर के मरो, मरना तो पड़ेगा। खाते खाते ही मर जाओगे, भूखा मर के मर जाओगे, शरीर तो रहेगा नहीं, तो जीने जी से क्या कमाई? जब शरीर रहेगा ही नहीं पक्की बात है तो जीने की इच्छा सिवाय दुख के और क्या बदलेगा? जीने की इच्छा ने संकट दुख संताप जलन ये पैदा ही और क्या कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर बच जाओ तो ठीक है, करो उपाय बच जाओ, उपाय तो बदलेगा है नहीं, मरना तो पड़ेगा ही, तो मरने से डरना क्या है? मरना है ही, मरना किस बात का, डर है ही नहीं। यह तो अवश्य मरना है, अवश्य भावी जिसमें ये मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग मरने वाले लोग रह रहे यहाँ सब पशु पक्षी आदि भी, घास धब धोब धब ये भी, और मकान पर्वत जंगल ये सब जलने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। खाते खाते मर गए तो ना खाने भी मर जाओगे, तो खाते खाते भी मर जाओगे, पैसे मर के मर जाओगे, तो पानी पीते पीते भी मर जाओगे, मर तो जाओगे। फिर डर इस बात का है, चिंता किस बात की? केवल अज्ञान बना है, मूर्ख बना है एकदम। मरना उपाय तो बताओ, सोच लो उपाय कोई है नहीं, मरना जरूर पड़ेगा। तो फिर नया घाटा तो बदलेगा नहीं, इच्छा रूप फायदा इस बात से कोई इच्छा नहीं करे, ना जीने की करे ना मरने की करे, ना आने की करे ना जाने की करे, न संयोग करे न वियोग करे, मिल जाए तो मौज है, न मिल जाए तो मौज है, मरना तो रुकेगा नहीं, संदेह नहीं है। ऐसा पूरी होती नहीं, कोई इच्छा पूरी होती है कोई नहीं होती, सब इच्छा पूरी होती नहीं। तो इच्छा निरख है और मन निरंजन है। संयोग है और अभियोग होगा, मिलने और बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, ये पक्की बात है। तो आपके पास में जितनी चीजें हैं ये मिलने और बिछड़ने वाली है और क्या है, जितनी चीजें हैं, रुपया पैसा समझो, मकान समझो, जमीन समझो, और जितनी संपत्ति समझो, रुपया पैसा समझो, सब मिलने बिछड़ने वाले ये बिछड़े नहीं, जरूर ही बिछड़ेंगे। उनको अगर इच्छा ही नहीं करे तो क्या करे, मना जरूर पड़ेगा ही। एकदम सीधी सरल बात है, बहुत सस्ती बात है, बड़ी सरली बात है। तो ये क्यों है कि जनता के नाशवान का आदर करना, उसको महत्व देना, यही भूल है, मूल दोष यही है। दोष से कई दोष पैदा होते हैं, जिनमें दोष कोई दोष नहीं होगा और अमर जीवन मिल जाएगा, लाभ बहुत होगा, नुकसान कुछ होगा ही नहीं, कोरा लाभ ही लाभ होगा। मन में मान रखा है धन मेरा है, जन मेरा है, परिवार मेरा है, जनता मेरी है, समाज मेरा है, एक कोनी तक आवेगा नहीं, बना पड़ेगा ही। तो फिर मरने को सुख दे दे, आज मनो सोबर सोबर ऐसा करे नहीं, सोच पूरी तो होती नहीं, तो ऐसा करने क्या फायदा, कोरा दुख हो संताप हो कोरा मोहम्मत में पूरी होने वाली हो जाती नहीं होने देती, उसका विधान अलग है, इच्छा पर निर्भर नहीं है, पूरी होने वाली हो जाएगी नहीं होने वाली नहीं हो जाएगी, अपने ऐसा करे ही नहीं, ऐसा करे मुफ्त में दुख देना है, मुफ्त में दुख बिल्कुल फालतू दुख देना, दुख चाहिए तो खुला खुला बना दे, कोरा दुख है सिवाय कुछ नहीं, मरने की इच्छा करे ना जीने की इच्छा करे, ऐसा कर ही नहीं हमने। अरे भगवान भगत हो जाए, भगवान भरत हो जाए तो तुम मौज हो जाए, फिर ऐसा करे तो भगवान करो अपने क्यों करे, बड़ी बढ़िया चीज है, सारा करे तो भगवान करो, जीना चाहे जी दो, भगवान चाहे तो जीना दो, भगवान चाहे तो मर जाओ, भगवान चाहे तो संयोग हो जाए, भगवान चाहे तो नियोग आ जाए, भगवान चाहे तो आ जाए, भगवान गए तो सूर्य सिर जाए, अपने भगवान में छोड़ दो, अपने तो भगवान हमारा है बस, ना तुम मरोगे ना भगवान मरेंगे, ये बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है, भगवान हो जाओ, एकदम सीधी सर सीधी सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है, कैसी आनंदी बात है। मेरा भाई यही गाया, मैं तो गए दुर्गोपाल दूसरा कोई दुर्गो यही नहीं, सब मरने वाला है, मरने वाला देवा तो हरण की तारीख आ रहा बस और कुछ, सीधी सिल्ली भाव है। सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, संत ज्यादा नहीं, एक साधा छोड़ दो, नुकसान होता हो साथ असुर से नुकसान हो जाएगा, बताओ कोई नुकसान नहीं हुआ, होगा होना जो होगा साथ अलग होते वही साथ नहीं होते वही होगा, नहीं होगा साथ करो तो ही नहीं होगा, साथ नहीं करो तो ही नहीं होगा, नहीं होगा तो वह सारा ही होगा, फालतू चीजें एकदम ठीक समझे, अपने कोई चाहना नहीं है, आनंद हो जाएगा मौत हो जाएगी सब तरह से, अमर जीवन मिल जाएगा, योग मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, जो मिलने चाहिए वो सब मिल जाएगी, केवल दो बात है, हमें एक ही बात है खास ऐसा ही तब ध्यान न दे, ऐसा करे नहीं बेटा, कितने सुगम कितने सरल कितने बढ़िया बात है, ऐसा करके क्या लाभ लोगे बताओ ऐसे, फिर बता देना कुछ लाभ दे, बड़े भारी लाभ से वंचित रहे ये लाभ, अमर जीवन है, रसमय जीवन से है, सुखमय जीवन से है, मुक्ति से है, भगवत प्रेम से है, योग से वंचित रहो, और मनुष्य मात्र को भगवान ने स्वतंत्रता दी है, तुम इच्छा करो मत करो, और सबल बल बल बल दिया है, योग्यता दी है, अधिकार दिया है, काम लाओ ठीक हो जाओगे, तो डरते रहो और मरते रहो, डरते रहो मरते रहो, मरते डरते मरते डरते रहते कुछ लेना देना, बहुत पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, बात ऐसी मिलती नहीं है, ऐसी बढ़िया बात है, ऐसा मत करो कुछ, पुस्तकों जल्दी नहीं मिलती, अभाव नहीं है पुस्तकों में, अभाव नहीं है पर तो मिलती नहीं, चलते नहीं, अपने को मिलेगी वो संतान के पास है, बहुत बढ़िया जी आनंद हो गया, कैसी बढ़िया चीज है, सारा कुछ ना करे, ना मुक्ति नहीं करे, ना बंधन की करे, ना योग करे, ना भोग की करे, ना जीने की करे, ना मरने की करे, ना धनी नहीं करे, ना निर्धन नहीं करे, करे ही नहीं, राम जी करे मेरा जी हो जाए, जो हो जाए तो राजी, योग विवाह हुआ योग विवाह हुआ, करी को पाल के सब हो, जो पुरुषार्थ अपनो पुरुषार्थ मत अति दूसरा सो तो माँ बाप सब क्यों चिंता करे, पिताजी जाने तुम जानो, तुम क्या करोगे था मतलब मौज करेंगे आनंद करेंगे मस्त रहेंगे, चाह गई चिंता मिटी मन वा बेपरवा, जिसके कसू नहीं चाहिए सहानुभूति सो सहानुभूति सा बस जाओ बस, विश्वास चाहना का परित्याग करना, नारायण नारायण नारायण नारायण।